أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سورة النور أتلسم سفارة اور 34 نمبر آیات. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. بتحقیق سرمن نازل کری إِلَيْكُمْ تَاسَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ واضح آیاتنا. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. او صحال دا اغی خلقو جستاس نمخ کتیم شویدی. وموعظة للمتقین. او یو نصیحت دا یریدون کو لپارا. اللہ نا یریدون کو خلقو لپارا. یعنی قرآن پاک کے نصیحتو لدی احکام دی دا پخوانو قومن و عبرتناک واقعات تھی کہ بندہ پہ اللہ نے اویری کی اور نصیحت اور عبرت حاصل کی. مثلا من الذین خلو لدینا مراد دارے کہ مخکنو امتن و مال ام قسم قسم حدود و احکام جاری شوی. غم پدے صورت کی ذکر دی. اب باد پک کیسے امشتا پکوانوں پہ غمبران اور آگی ترمنزا داغی قومن ترمنز کی شیر. یوسف علیہ السلام واقعات ذکر شیویلی. بی بی مریم واقعات. خدا یوسف علیہ السلام براعت و صفائی اللہ بیان کرے گا. دا بی بی مریم صفائی اللہ بیان کرے گا. دا عائشی بی بی صفائی ام دے آیاتوں سے اللہ پاک بیان کرے گا. نفدے کے نصیحت تے متقیان دا پارا. اور پسے اللہ نور السماوات والارض. اللہ پاک نور دا اسمان دے. لفظ دا نور دا دیکھ پل مانا نور اغیسی سویلی شی جب پخ پل بانلے اخکاروی او پتی بانلے نور سیزن اوم اخکارکی ہی. الظاہر بنفسی ہی والمظہر لغیری ہی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا معنی کرے رہا کہ نور ظاهر به نفسه پخپل خخکارا ره او مظهر لغیره رده نور پا وجه نور سیزون ام خکارا کی و این نور پا اصل کی ده اغی کیفیت نم ده که ده انسان سرگیه اوینی او ده اغی پا ذریعه بانده نور سیزون بیا اوینی لکنور یا سپومه ده دیر شعاگان راشی رنا راشی نو پا کمو کمو سیزونه چه ده نور یا ده سپومه رنا ورشی نو اغا سیزونه خکاره شی او بیا ده دینه ده شعاگان منعکس شی شعاگان بلا وقتلام شی نور سیزونه متخکاری نو لفظ ده نور خپل لغوی او عرفی معنی په اعتبار د دې اطلاق په الله نشي کېدی ځکه الله جسم یا جسمانی نه دی. همدې دی کې نور په معنا د منور دی. الله منور السماوات والارض، الله روښانه کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی. ځمکه او اسمان په دې کې چې څومره مخلوقات دي هغې له نور الله ورکړی دی. الله منور السماوات، منور اهل السماوات و منور اهل الارض. نو بیا د نور اطلاق مبالغتا تیریږي. صاحب نور ته نور ویلی شي، صاحب عدل ته عدل ویلی شي. نو الله نور وربخونکی ورکوونکی دی د ځمکې او د اسمان مخلوق ته. او د نور نه مراد نور هدایت دی. الله هادی اهل السماوات والارض، الله هدایت ورکوونکی دی د ځمکې او د اسمان مخلوق ته. مثل نوره کمشکات، وی دا اللہ دا نور ہدایت چه دا مومن فضل کے اچولے دے دا غی حال او مثال او عجیب دے. مثل نور ہی اگر نور ہدایت چه اللہ دا مومن فضل کے اچولے دے دا غی مثال دے. وجہ نا عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے دے تفسیر کی ہوئی کہ هو المؤمن الذي جعل الله الايمان والقران في صدره. دا هغه مؤمن دی چې الله ایمان او قران دا هغه په سینه کې اچولی دی. فضرب الله مثله، بیا د ده مثال الله بیان کړی دی. فقال الله نور السماوات والارض فبدا بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن. اول دا خپل نور نه الله بیان شروع کړ او بیا ذکر کړ نور د مؤمن. فقال مثل نور من آمن به، مثال د نور د هغه چا چې په الله یې ایمان راوړلی. مثل نور من آمن به، مدې ده کې د مؤمن د نور مثال الله بیان کړی. یہ چا پزل کی اللہ ایمان او قرآن او نور ہدایت ذکر ہے. آیات کے مخ کے اللہ خپل نور ذکر کر، اللہ نور السماوات. او بیا دا مومن دا زر نور ذکر کر، مثل نور ہی. مثل نور ہی ندے پزیبہ میں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی مثل نور من آمن به، مثال در نور اغا چا کہ پا اللہ ایمان دولے دی. مثل نوری ہی کے راہی ضمیر قدے متعلق دو قول دی. یو دا چه دا ضمیر اللہ تراجے دی، تو مطلب بھی ادا شو کہ دا اللہ نور ہدایت کہ دا مومن پدر کے فطرتن اللہ پیدا کرے دی دا غیر مثال دارے. کمشکات پشانت دا یو ساخ دے. دا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دویم قول پکیدارے کہ دا ضمیر مومن طرف تراجعے ہیں. مثلا نوری ہی کہ مومن طرف تلا ضمیر راجعے ہیں. نبیاء دا مومن پسینے کے یو تاخرے دا مومن دا سینا دا یو تاخرے او دا زرو دا مومن دا زرو دا یو فانوس نے او پدے فانوس کے روغ دا زیتون بلے گی تیل دا زیتون روغن زیتون صفا پدے کے فطری نور ہدایت مثال لے پیدائشی فطری نور ہدایت دا مومن پدے جڑا کہ اللہ اچول لے ندا دغ نور ہدایت خاصا پخپل باندارا کہ حق قبلی بیا دا روغن زیتون دا زیتون دا تیل کہ دیتا دا اور لمبا کہ تیری شغلا لا ندر سیدلے نشمکدار دی صفا دی او کہ تیلی و تولا سید نور علا نور نو فطری نور ہدایت کہ دا مومن فضل کہ اللہ اچول لے او کل اللہ وحی و تراؤلے گی علم و تا اللہ راؤلے گی او دا کہ فطری نور ہدایت سرا وحی او علم یو دیشی بیا روخان شو گیر چا پیر طول عالم تا رنا او رسی صحابه کرام و تابعین دا مثال دا مومن دا زرس را خاص کن مطلب داره که دا دی نور نصرف پیدا مومن اخلی او کلینو فطری نور ہدایت کہ ابتداء ہر انسان پر رکھے اللہ پیدا کرے ایواز مومن پورے خاص نرے کل مولود یولدو علی فطرت الاسلام ہر بچی کے پیدا کی گی دا ہر چا پکور کے پیدا کی گی اگر فطرتی مسلمان پیدا کی یولدو علی فطرت الاسلام دیا رسو مور پلار والا بلبل رنگ ورکی فابغاہو یو حویدانی او یو نصرانی ہی او یو مجیسانی ہی مور پلار اگر بیا یا یہودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی نور دا مومن پدرک اللہ پاس اچول دے دا دنیا دا ہر طرف مخلوق اللہ منی اللہ سر تعلق شتا غیر اللہ و سر یودے کی بس پدے کافی یهد اللہ لنوره اللہ ہدایت کی خپل نور تمی شا اگر چاہتا کہ اللہ اغواری دا ہدایت اللہ پاس پخپل ارادہ باندے ورکی نور دا قرآن ہر سرے حاصلو لنشی اگر سرے بے حاصل کی تی اللہ اگر خوش قسمت کو اور ہدایتی وطو کو امام بغدادی رحمت اللہ علیہ وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کعب الاحبار نا تپوش کئی دا دے آیات فبارکی مطل نوری ہی کمشکات دا دے سمت لب دے نو کعب الاحبار سے دا تورات انجیل یو لوی عالمو او بے رسو مسلمان شو آغا فرمائی وی دا مثال دا پیغمبر علیہ السلام دا زرہ دے دا مثال دا پیغمبر علیہ السلام دا زرو مشکات دا پیغمبر علیہ السلام سینا او زجاجا پانوس دا زرو دا پیغمبر علیہ السلام او مصباح پدے کی چراغ چراغ نبوت تے دا دے نور نبوت خاصا دارا کہ دا نبوت اظہار او اعلان نمخ کے پدے کے نخل کو رپار رنا وا پوچھے وحی ورسل یو دے شلا او اعلان اوشو نبیا دا نور تمام عالم تا ارسیده دا پیغمبر علیہ السلام دا ظلم مبارک نور دی دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت دا اعلان نمخی دا پیدائش نمخی تا عجیبہ عجیبہ حالات او واقعات پا دنیا کی تیر شوی دی چی دیتا دا محدثینو پا اصطلاح کے ارحاسات وی ارحاس یو قسم معجزہ وی و معجزہ دیتا ہوئی چی دا نبوت تا اعلان نرستو یو ناشنا کار دا پیغمبر خلاص خوشی نو اغیتا معجزہ وی او چی دا نبوت اعلان نی شوی دا پیغمبر خلاص یو ناشنا کار خوشی نو دا معجزہ نا دا معجزی بنیاد تے ارحاسات بنیادی نتا ہوئی دا پیغمبر علیہ السلام نور دا نبوت نمخ کم زلی دا رانا ورکولا خوچی کل وحی و سرالا نو دا رانا بے انتحادیات شرطول عالم تا رشد و دا زیتون تیل او دا زیتون ونا دا دیر برکتی دی شجرت مبارکت زیتونت پدے چراغ کے چکم تیل بنی گی دا دا زیتون تیل لی او دا زیتون ونا مبارک دا او کثیر المنفعت تا دیر فیدی دی پچی پا چراغ کے بلی گی پا پاچی بجلے نوے نو پڑی وہ کہ با دا زیتون تیل واتی اور شو حرم شریف کے بعد دا زیتون دا تیل اڈی ہوئے اس بجلے را للا نو دا زیتون تیل سوزول تاجت نشتا دا زیتون تیل دا خوراک دا پارا ام استعمالی دی بطور سالن استعمالی دی او بطور میوہ او بطور خوند و مزه اون استعمالی او دا بیمارو دا پارا علاج پا که امشتا اکثر دا دردونو دا پارا مالک دا زیتون دا تیل چی اکلیشی پیدا ورکی او دا زیتون میوا دا سیده که مشین تا ضرورت نیشتا پا خپل دا پا آسان دا دین تیل راوزی دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی زیتون خورے او پا بدن مالش کرے زکر چی دا مبارک ہونینا راگدی من شجرت مبارکت اللہ نور السماوات والارض اللہ پاک روخانہ کون کے منور دا اسمانونو او دزمکی دے دا اسمان مخلوق تم نور ہدایت ورکی دزمکی مخلوق تا ہم و ہدایت تقسیم اول دا اللہ کار او دزمک اسمان کی کل مخلوق اغیتا کہ ہدایت اللہ غواری اللہ ورکی کہ دزمکی دا اسمان نا بہر مخلوق بھی لکا حاملان عرش اغوی تب ہدایت اللہ ورکی مثل نوری ہی مثال دا نور دا ہدایت مثل نوری ہی کمشکات فشانت دیو تاخرے سیہا مصباح سیہا مصباح شپارے کے او چراغ لے اللہ نور السماوات والارض اللہ پاک منور اور روخانہ کون کے لئے دا اہل سماوات دا اسمانن والا والارض و دزمک والا دا پارا مثل نوری ہی کمشات مثال و حال دا نور دا اللہ یا دا نور دا مومن کمشات ان پشانت دیو تاخرے فیہا مصباح کی پارے کی چراغ رے یو دیو پچیرا او دیا دا دیوا پتے تا کے پکل پرتن نہ بلکہ دا پپانس کے پرترا پیو شیشہ کے پرترا المصباح في الزجاجة جدا چراغ تلي ندا پا شیشه دننا لے الزجاجة كأنها كوكب دري جدا شیشه داس صفا دلك چمکدار ستوري يوقدو من شجرة مباركة زيتونة بلیگی پدے کے بلیگی دا چراغ من شجرت مبارکت دیو برکتی ونے دینا سیغد زیتن دا لا شرقیت ولا غربیت نہ بالکل دا مشرق طرف سرا اور نہ بالکل دا مغرب طرف سرا کلو میدان کلا دا سندہ چی دا سہر نور راہو خیجی تو دا غرپا ویخ کلن نور پینے لگے گی ما قام چه نور پوزی نو دی بل علاق تا اون ندا که ما قام پی وقتی سوری راشی بلکه ده سهر نفر ما قام مکمل نور پی لگی گی پورا خوراکا و غذا دی ونی تا ملاوی گی نو تیلی مزیدار دا دیوا که پی و کلاو میدان پرتوی نو دا دی رنا کم اخکاری او بل دا چی تیلی پی راشی نو دا دیوا بمرشی نو کدا پتاخ که چی خودیشی نو در دریو طرف تو نا دیتا پشتیو لگی دلا ہوا تر شان نرازی او دا چراغ تا دیتا رانا دیتا راجمت و مقامت او رسولا نو دیرو تا رسی دلا بیا شیشه گی گیتا پیر لگی دلا نو ہوا خرابی نا او شیشه دومر چمکدار را جاگر خطلم رانا کئی ولو لم تس یکاد زیتها یدیعو یکاد زیتها قریب دا کہ تیل دا دیونے دا زیتن دا تیل یدیعو پخپل باندی رہنو کی ولو لم تن نسس ہنار اگر کی اور و ترسی دلینی تیلی دی و تلا وحل نرے تو دا تیل دا مرتفا دی قریب دا کہ پخپل رہنو کی اور بیا کی رہنو تا چه دی سیلو تا تیلیو والی شو غور و تلم بکری شو نو بیا نورن علا نور دی یو رنا دا پاس بل رنا رنای نورن زیاد شلا یهد اللہ لنوری من یشا اللہ ہدایت کئی دیکھ پل نور طرف تا من اغچا تا یشا ہو چدا اللہ کو خشی نو نور ہدایت تا و تا ہدایت ور کی خودنا وتوتي ويضرب الله الأمثال للناس بياني الله پاچ مثالنا للناس خلقتا والله بكل شيء عليم الله پاچ پا هر چیز باندے خبردار دے في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت دانے كان خلق دا زړه کې رڼا د ایمان او د رڼا د هدایت تا دا خلک به کم ځای کې ملاویږي دا ښکلې خلک به کم ځای مومي وي دا به په جوماتونو کې وي ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات فتاقیس رمن نازل کردی الیکم تاسطا آیات مبینات واضح آیاتنا ومثلا من الذین خلو من قبلكم او مثال و حال لاغی خلقو خلو من قبلكم چی تیر شوید استاسنا مقی وموعظتا للمتقین او نازل کردی دی نصیحت للمتقین متقیان و دطارا في بيوت أذن الله أن ترفع تأثر دا مؤمن كي نور هداية فكير دي بكم ذهن الهويقي ندغ مؤمنان كي دا نور هداية نفيد أخلي ندابا في بيوت فأغي كورنو كري أذن الله كي الله حكم كري أن ترفع كي دا دي طور تكريشي دا دي بلندو بالا كريشي فهر لحاد جمعتنا ويذكر فيها اسمه او پدیکی دی نمد اللہ یادشی يسبح له فيها بالغدو والآصال تسبیح پک ویلشی دا اللہ فصفا و پبیگا کی ہر وقت ذکر دا اللہ پاک کی گی. فی بیوتن فی بیوتنا مراد جماعتنا لی اور دا جماعتنا دا دی صفت اللہ دے دے کے بیان کرے رہے. اور پیغمبر علیہ السلام تقبل احادیث و مبارک کے دا جماعت فضائل بیانے فرمائی پیغمبر علیہ السلام من احب اللہ عز و جل اغسو کی بہ اللہ سر محبت کی فلیحبنی نما سر لمحبت کی ومن احبنی فلیحب اصحابی او ما سر کی محبت کی نظما صحابہ سر لمحبت کی ومن احب اصحابی فلیحب القرآن تو کہ صحابہ سر محبت کی اقلد قرآن سر محبت کی ومن احب القرآن فليحب المساجد توكل القرآن سر محبت كي ناغل جماعتنا سر محبت كي فإنها أفنية الله زكاة جماعتنا كذي أفنية الله دا فنادان دا الله لي دا الله كورونا لي أفنية الله دا جماعتنا دا الله كورونا لي أذن الله في رفعها الله حكم كرده لأوشتون فورفة ولد جمعتنا وبارك فيها الله قد جمعتنا كبركتنا أجول دي ميمونة ميمون أهلها فأمن دي جمعتنا أو سوك فكيد يغم فأمن من دخله كان آمنا سوك ذا الله كورت داخل شفا أمن محفوظة محفوظ أهلها حفاظت كيلي أو سوك جماعت راغب لازم حفاظت شهره هم في صلاتهم لا جماعت ولا خلق فمان ذكري والله عز وجل في حوائجهم الله ذا في حاجتنا كورا كولو كري سفا جماعت كناسه كارونا بلي الله كورا كي هم في المساجد والله من ورائهم دي بجمات نكري الله دين رسول تمام عشاء دي حفاظت كي جمات سر محبتك كده شاب جمات سر محبت شو بدل خلي جنت وركي وده جمات ده كور تكولو حكم الله كري أذن الله وأذن يومنا إجازته او ترفع او چتول یا تعظیم کول نو اللہ اجازت ورکڑ رے کہ جماعتنا او چت کے اجازتنا مراد دے دے کہ حکم لے او دا او چتولنا مراد دارے کہ دا جماعت تعظیم ہو کار او دا جماعت تعظیم کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ دا او چتول فا حکم کے دا خبر امراضی کہ پا جماعت کے لغو خبرے بےہودہ خبر مکوا کہ جماعت تراشی نہ دے دے کے با ذکر دا اللہ کے اور دا دنیا خبر بن کے راغلی جماعت تا خبر دا دنیا کے اور یا بغلے کے نہیں یا با ذکر دا اللہ کرے بس غلے کے نو کبھی ذکر کرو نہ دا دنیا گپ شپ دا جماعت تمر ہو رہا جماعت بدا دنیا نہ خبر ہونا محفوظ کی رفع آبادی تنوی لکھے گی نہ دا جماعت آبادی بم کے پر ٹول مسلمان و لازم رہا کہ کم جائے مسلمانان اسی کسان لے پخپل جماعت جوڑ دی مسلمانان دا جماعت جوڑا ول فرض دی مسلمانان با دا خدمت کی اسلامی حکومت سنے چرین آغیبانی لازم ہے لیکن پخپل ہو کی پتکل حکومت کے سستی راشی قوم دے زان لے پخپل بیا جماعت سنے جوڑ دی نو رفع پمانہ دا عبادے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت حالا دے کے عبادی کولا او رفع مساجد نمرات تعظیم و احترامم لے خجمات بد نجاست و گندگینهم پاک ساتے جمعات با دا نجاستنا دا گندگینا پاک ساتے وی دا انسان پا دے سرمن بانے کدا اور بسر پروزی دے سرمن تا خیالو کدا راغونڈ شی دا اور بسر پیور شی دا سرمن راغونڈ شی دا شان دے جماعت تا چی گند شی ور شی دا جماعت راغونڈ شی کم بندہ چی دا جماعت نا گند شی تکلیف دہ شی لری شی اللہ والا پا جنت کے کور جو رئی پا دے کورو نو کم زان لا دا مانزد ایک وقت کے دن کاچا جو رکے یا یو کور کے گانے کمری لی یو کمرہ دے دا مانزد پارا منتخب کیشی چی دے یو کمرہ کے با منزو نکو چی کم کور کے گانے کمری لی نو دن کاچا یا دا مانزد پارا یو خاص دے بیا دا دے ادب و احترامو کا دا گندگونے اساتا جماعت با دا گندگی نا بچکے دا ہر قسم گندگی نا او دا ہر قسم بد بونا بے ان ساتے دا ہر قسم بد بونا دا جماعت پا خوا کے با دیران نا چوے دا جماعت خوا کے دا جماعت گواندیان دیران دینا چوے او دا جماعت دا دیوال خواہ کے فلش دے نجی ہو رہی غسل خانہ دے نجی ہو رہی دا دا جماعت دے نجی دا کم دا جماعت گواندی چی دا اللہ نا خر و زواری اگر دا جماعت عدبو کی خودے بے دنیا کی مخشی آخرت کے ہم او کم چی دا خودے نا خر و زنگواری دا جماعت گواندی وی دا جماعت بے عدبی بے اوکی او دنیا و آخرت کے بے سر سنگے نلے جنی دیر خلق دا جماعت پا بے عدبی خود خوار اوزار کر نسلی بیا نزیاتی دی جب بے عدبی کی نو دا جماعت دا اللہ کور لے اللہ خوشحال کتب خوشحال پیغمبر علیہ السلام دا اوگی و پیاز خوالل والا دا جماعت نبا منکول جس طرح خلینا دا اوگی یا دا پیاز بوئی دی او تا جماعت تا رازے نمبر آزا جماعت تا دا بازے بندہ سگرٹ او چلم اس کی او بیا جماعت تا رازے چی چا سر اقوال کی کین او غبالات پی وزی دا چلم او دا سگرٹ اگر طول لو خلق قبل بندہ راوئی دا دے خلے نسخا بوئی دی و دیکھ و سر عدد تے اچھے کم بندہ عدد لبے اگر تا تکلیف ورکی او فرشتو تا ہم تکلیف ورکی نہ کم شے کے بدبورا والی اب جماعت تھا نہ پڑے رہے پیاز اگا مولے گوپی چلا دے خوڑا خوا کے ناس چلی تا مخ کے او پرشے گی کے غریب ہوئی خوڑا کم خوا تک تھا نہ فرشتو تم تکلیف دے نہ پیغمبر علیہ السلام با دا پیاز اگی والا جنت البقیع تا بے لے گئے دا مدینے منور قبرستان دے اوزا دا جماعتا جنت البقیع تا دا اک خامقا پیاز خورے اوگا خورے نو پوکے کا کہ پا فخلی کی دا بوئی ختم شی تو کہا دے دے نیو مسئلہ رو باسی وہی دا کم انسان چے دا سی بیماری وی چے دا اغن بوئی جی اب جماعت تا نرازی بعض انسان باندھے دا بدبوئے بیماری راشی دے وہ جماعت سے ناراضی تو دا جماعت ادب پکار دے دا ظاہری آبادی کوئی دا مطلوب دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسجد نبوی تعمیر کے کو نسالی و قیمتی لرگے رے اگے پکے لگو لے تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر مسجد نبوی کے نقش و نگار کرے اور تعمیری خوبصورتی غیب کی کرے وا ادال صحابہ وقتو کیا وہ تبت نری ویسے دال سوکرم اور اس تو بادشاہانو دا جماعتنو تعمیر بانے زمر دیر لوے دولت لگو لے رے کہ ولید ابن عبد الملک بادشاہ دا خپل دور خلافت کی دا دمشق جامع مسجد دا دے جو کلو کہ دا طول شام دا درو کالو آمدنی اگے پہ لگو لے وان دا طول شام دا درو کالو آمدنی دا پیو جماعت نگی لے وان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا نمو دریا دا پارنین جماعت سونا خشکا جوڑو لے شجو کا ہاں کہ نمو ریاوی بید ثواب دیسی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کم بندہ دا کورا او دا سکی او فرض مانزل جی دا دا دمر ثواب کی گی لکہ چی احرام اتر دا کورا حج لروان شو پل کور کے دست یا ردام اکا او جماعت تنا روان شو فرض مانزل را دے ثواب دے دمر دے لکہ چی دا حج دا پارا دا احرام تنا دے او چی دا اشراق مانزل پارا کور دے دان تیار کا دست کا ردام دے کو جماعت تنا لے ثواب دے دو نکی گی لکہ چی عمرے لدے احرام تنا دے دا یو مانزل رستو بل مانزل پورے شب تار کی خبری با پکے نکے نویتا سے یہ لکا علیین کی جیولی کلیشی علیین اسک مقام ہے اور کم خلق پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ پتیارے کی جماعت تذی دا قیامت پر دا مکمل نور پیرے و تبورا ہے کہ پتیارے کی جماعت تذی پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ دا سلی منز پا جمع باندے دا کور یا دا دکان دا مانزنا دا شلو نزیاد درجے افضل لے یہ روایت کی تنزیش درجے لی جویم کی اویش درجے لی کور دے عدس یا رضامو کو پسنت طریقہ او جماعت تذے بل سغرز دینی نا یو یو قدم باندے یو یو درجے دے اچھتے گی یو یو گناہ دے ماس کی گی اور نیکی در لنی کلی شی در دے کے مسجد تداخل شی نا بیا کے پا جماعت کے ناس کے نو انتظار دا مانزے کے دادا تھی لکھا چھتا اسم پا مانزے کی پرشتے در لدعا کی در رحمت نازلی دلی نا مغفرت دعا جانی لی لکھا پا جماعت کی چاہتا لکھا چیڑ چار دے شورو کو دا ارسد عباس کرنا راغل ثواب لے او پا جماعت کے لئے چیر چاہ او شور غلقو کر ناغا ثواب دے زن لنو کو پا جماعت کے کرا لنے پیغمبر علیہ السلام فرمائی پا دنیا کی دا میلما پشانتے اسے گا اور دا جماعتنا دا خپل کور جوڑ کا ہر وقت جماعت کیا اور دا خپل زرنا نرم کے دا نرم کول عادت جوڑ کے اور دا اللہ پا نعمتنو کے دیر سوچ و فکر کرے اور دا اللہ دا یری جا رہے اسے نا کہ خواہشات دا دنیا پتا سبان راشی اور حال مختلف کی ندقل و کورنو ففضل تعمیرات کے مل حدیعو تھے دا ضرورت نا زیاد مان جمع کولو ما فکر کوا اور مستقبل دا پارا تمناگانے و آرزوگانے ما جوڑوا پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی جماعتون دا دا متقیان و کورون لی چاچی جماعتون پا کسرت ذکر بانے کل کورون جو کل اللہ بدلا دا آرام راحت و سکون انتظام کی او پا پولیس رات میں لکا دیر پا آسان بانے پورے باتی اللہ زی موارد کی دیر پا پولیس رات سیدی آخر زمانہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ آخر زمانہ کے ذات خلق براشی کہ پا جماعتوں کے زی پزے دلے بے جوڑی کری اور دا دنیا دا محبت خبر بسی وی ذات خلق سرمکینا ذکر اللہ تا دا ذات خلق حس ضرورت نشتا جماعت تا درات لو ضرورت دوی نشتا یو ڈل پا جماعت کی یو دے بلا ڈل بل دے او گف شپ لگئی دا دنیا خبر کے و دوی سر مکے نا دا دوی اللہ دا دوی تا محتاج لدے دوی دل راس سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کہ کم بندہ پا جماعت کے ناس کی دے دا خپل رب پا مجلس کے ناس کی نو دا دوزی مواری دارا کہ دا خپل جبنا کلمہ دا خیر نہ غیر نور خبر بنو باز جماعت دا سدے لکے دا خدای پا مخ کے دا خدای پا دربار کے ناس سے نو پا عدب ناس یا ایسے نا کہ پوزا جماعت کی سن کے لارے جماعت کی تکے تو خیرہ رہے بلغم پکرہ رہے جماعت کے اگر رہے نسوار جماعت کے اگر رہے دا گندہ چیزونا دا با جماعت کے نگر رہے زکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تا زمادہ امت عملو نفیش کی گی نو پاگے کے دام شامل لی یو انسان دا پوزے نا گندہ گی رہو ویسا اگر جماعت کے اگر رہا پوزے کے لئے گتہ ہوا لہا معمولی گندے شیو تو تا پا جماعت کے اگر دو سو بینوی نی و تا خودی ری جماعت کے لئے اگر دو نو پیغمبر علیہ السلام وی دام ماتا پیش کی او دا بد عمل لے او پنے کو کارونو کے معمولی کاغا کے پلارا چتا خطرناک شیر غنرا ششرا تیرے کانے رے او تیرے سوک مسلمان بکے قدم کی لی خوب بشی دالے دلارے نہ لرے کو ندام پیغمبر علیہ السلام تا پیش کوری شی جماعت یو عالی دربار دے دربار عالی اچھا دل ترو رسے گے دے جماعت تا دل تبا لگ پسوچ و فکر باندی ہے علماء دے جماعت آداب بیانی اول ادب دارے کہ جماعت کور لے اور سخلق ناس تو نہ اغوی تب سلام اوکے کہ جماعت کے خلق وی نہ دین ناس تو خلق تب سلام اوکے اور کتلوں بھی جماعت تلاڑ لے اس تو کم نو نہ تب بیان سلام کے نبی رسول السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اور کہ جماعت کے خلق پر ذکر کری پر تلاوت کری یا پر نفل ماند کری پر قضا ماند کری متق وقت سلام ما اچوا لیکن تا سلام دے عبادت گزار عبادت کے خلل راولی دے سلام ما اچوا دویم ادب دارے کہ جماعت تور لے نو دا ناس تینا مخ کے دورا کاتا تحییت المسجد اکا دا جماعت شکرانا وطوری تحییت المسجد اکا مخ وقت مکروح ہو نو تحییت المسجد مکوا لکہ دا سار دا بان نرستو کہ دا سار منزل راغ لے دا سار بان نرستو نور خطو پور کو نفل کل مکروح ہے یا دا ماقام مانزد پارا را لے دا مازیگر نتر ماقام اخو نفل مکروح لی نکا مکروح وقتو نتحیت المسجد مکوا کا مکروح نو نتحیت المسجد کا درین پجمعات کے خرید و فروخت بننکے در دنیا سودا در دے ذکر بن پجمعات کے لکے در دنیا سودا اغشتل خرسول دا بجمعات دا نروے او کفرس کے جمعات دا یہ ضرور سرے راگے او غفت کے در خرید و فروخت خبری کئی سودا خرسی اعلان کی نوتعوه ایتی اللہ دی پتی گتا در نکی که نیره دی نو مقام فتو که یره دی نو پتو آئی اللہ دی گتا در نکی سنورم عدب داری که پجمات که وصله بنا رو باسی چارو چاکو تماشاتو پت نور آلات دا با پچا پسی نرو باسی او پینزم نمبر ادب دارے کہ پجمعات کے دروکشی ویسیز اعلان بننکے دروکشی ویسیز اعلان بننکے ہر شئے کے رکشے ویدے جمعات کے بے اعلان نکے رکشے وی بار دے اور آلے جمعات تا نکہ در جمعات نا چاہ اعلان وہ رہے دا دروکشی ویسیز نو ہر اوریدن کی مسلمان دے اوئی چھ اللہ دے پیدا نکی نو تا جماعت کے اعلان صدق پارو کہ پیدا شی و مسلمانانو تا پیغمبر علیہ السلام حکم اکر وی و تووئی چھ خدا دے پیدا نکی نو کتکرائی مقامقی و تووئی چھ یریدے نو پٹ و تووئی چھ خدا دے پیدا نکی نو جماعت کے بدر اکشی ویسی اعلان نکی کم شیط بار رکشی ویدی تاکہ بار اعلانو نکو جماعت فیصل روڑی البتہ جماعت کے لئے تصویر پاتی شیئی یو ماندل را لے تصویر پاتی شیئی بل ماندل را لے نو جماعت کی نزی مرگر تیسے مانا رے وقتی ماندل کے تصویر پاتی شیئی تالیبی نے خونے لی او پلوٹ سکر خونے لے لاغی نے تصویر لنزی کسانو نا تصویر پاتی شیئی نکم چیز چی پا جماعت کی در نپات شوی لی داغی تا پوس کولی شی کوچی کم چیز در بار رک شی داغی در پار با جماعت تا اعلان لن را دی شپگم عدب داری چی پا جماعت کی پزور خبری بنکی پزور خبری جماعت تا بنا رو لی دو کسان چی یو بل سرا خبری کی نتیز خبری لنکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کیو نا یو سڑی راگے نا پسر یو پندو کیو نا دا پندو کی پا درز رو گردو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کتے ورش دا سڑی راگے چرے وست نا غم علمو دبلی علاقی یو ایک کم علما نوی نا اس بند سزا در کرے وا دا پندو کی چتا دا سر رو گردو دردو کنا منگزار توجہ بدلیگی نا خلق خجمات تا ذکر لراغلی نو توجہ یہ بدلے گی داری والے اوکر نو دا دوک کسا چھے غرائے رو باسی او بیارو رو یو بل پس پاس یو بل دا مرائے نرو لیش اکا جو بات کی نو دا طول منزدار توجہ خرابا نشلا نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایدوالو لیکی خود میل میل اوام عدب دارے چھے پجمات کے بعد دنیا خبر نکے او کنت پا جماعت کی دا دنیا خبر اکے نبیہ لکھ توجہ کا کہ او سریف پا جماعت کی دا دنیا خبر شروع کی اول فرشتہ دیر پنرمے ہوتی اسکت یا ولی اللہ اے دا اللہ دوست کچپشا کچپشا نصرا او کچپنشا نبیہ فرشتہ پا بیان دلی اسکت یا عدو اللہ یا دا خلے دشمن کچپشا راغلی جماعت کے چھے ثواب بگتن او فرشتے لتو یا رضا اللہ دشمن چپ شا نکا چپ مشن پدرین دلتے او سکت لعنت اللہ علی فتا دینا اللہ لعنت چپ شا نکا دنیا خبری مرون جماعت تا او پا جماعت کے جگرم مکوات او نہ ہم ادب دارے کہ سب کے خلق ناس نو پسور پچا کے نہ نو زما یو یو خودی کے بلبل خوا او تو پکے جائے گے نہ خوزان پکے جائے گے خلق مطن گوا رست کے نہ او لسم ادب دارے کہ دا منزگزار مخی تم تیرے گا یو لسم ادب دارے کہ لاری متو کا پوزا مسنوا پوزا ما پاکوا او دو لسم ادب دارے کہ دیکھو تو نسخونا مو باسا او دیار لسم ادب دارے کہ پخفل بدن کوری لو بی مکوا دا بدن سحشے کوری لو بی کوا ما او سور لسم ادب دارے کہ دا نجاساتو نا جماعت پاک کا دا ماشومانو نا دا لیوانو نا جماعت پاک کا لیوانے و نرازی او دا سی ماشوم کے پا ادب نکوئی گی اغلی نرازی پینزل لسم دا کہ ذکر دا اللہ کے مشغول اسے گا او شپارا سم دا کہ پا جماعت کے دا زینت دا پارا ولی بوٹی مکرا ذکر دا طریقہ دا یہود دا جماعت کے دا زینت دا پارا گلان ملان وغیرہ دا بنا کرے اور دیر شوقیان دا دی کہ دا براندے پرجے پرے جک کرے لی خبوت روزانہ ور اتی دا دا یہود مشابہت تے دا جماعت پا حکم کے اغم مکانات امراضی کہ اغم ذکر اللہ اور تعلیم القرآن اور تعلیم الدین دا پارا خاصی جماعت پدے حکم کے دینی مدرسہ دا وعظ دے دا پیر سے خانقاہ دم پتی جماعت کے بعد ادب بھی احترام بھی دا بے ادبی دا دخلے تول مسلمانان بچے فی بیوت اذن اللہ ان ترفعا دا بزرگان خلق پا اغی کورنو کیوی اذن اللہ جل اجازت و حکم کردے ان ترفع چدا جماعتو نبی پورتا کیشی ویوذکر فیہ اسمہو او یاد کیشی پدی کنم دا اللہ نسبح لہو فیہا بالغدو والآسال تاکی بیانی پدے کے دا اللہ دا پارا دا سباو دا بیگا سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.